Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u gemeente bymekaar gebring het vanoggend. En dat ons hier kan sit, Here, in die banke met die wonderlike sekerheid dat u hier is. Dat u teenwoordig is. Dat u met ons as teenwoordige God wil praat. Dat u ons wil bemoedig. Dat u sekere dinge in ons lewe vir ons wil uitwys. Dat u vir ons wil voed deur u woord. Dankie dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees wat bely ons glo in Jesus Christus. Ons verlosser wat leef. Dankie dat ons kan streef daarna om uit te reik oor alle grense heen na hulle wat nodig het. Hulle wat behoeftig is op watter vorm ook al. Maar Here, dat ons vandag ook kan onderstreep en daaraan kan dink dat ons leef en dat ons wil leef as getuies en as volgelinge van Jesus Christus in hierdie wêreld. Praat vandag met ons, Here. Ons luister. Amen. Nou, ons gaan voort met Romeine. Ons het die afgelope paar sondae het ons by Romeine stilgestaan by verskillende dienste. Hierdie baie interessante boek van Paulus. Ons gaan lees uit Romeine hoofstuk 13. Reeds verlede week gehoor toe Bremer gepreek het, wanneer Paulus hierdie brief geskryf het, dat hy waarskynlik in Korinthe was, slegte belewenis gehad het daar in die gemeente, en dat hy vir die Romeine skryf, of die Christen in Rome, terwyl hy nog self nie daar was nie, en net vir hulle sê, hoe lyk hierdie ideale geloofsgemeenskap? Eintlik droom oor 'n ideale geloofsgemeenskap en die lewe op grond van die genade van God. Lewe wat daaruit voortspruit. Ons gaan vandag lees vanaf vers 8, Romeine 13. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit is alles nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap wakker moet word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is amper verby, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid en ontug en onsedelikheid, risie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Die direkte vertaling van vers 14, wat vir ons kernvers hier is, sê, beklee julle met die Here Jesus Christus. En dit is vir ons nogal belangrik om ook vast te hou aan daai stukkie betekenis van hierdie belangrike vers. Vriende, ek wil vanoggend begin met 'n baie snaakse iets wat ek vir julle wil vra. En ek wil vir die kinders dit vra, maar ek wil nie net vir die kinders dit vra nie, ek wil sommer vir almal vra. Kyk gou-gou so 'n bietjie rond in die kerk. Kyk 'n bietjie na die mense. Kyk so 'n bietjie rond. Kyk 'n bietjie na die mense. En as jy so na hulle kyk, wens ek het hier 'n paar kinders hier gehad en vir gesê het, wat sien jy raak? Wat doen die mense in hierdie kerk, in hierdie uur, tussen 9 en 10? Wat doen hulle? Dan sal julle waarskynlik vir my sê, man, dit is dan nou 'n dom vraag, want ons sien ons wat hulle doen. Hulle sit, of hulle staan partykeer en sing, ons sien hulle bid partykeer, of hulle gee geld met die kollekte, of hulle luister, of hulle doop, ons sien wat hulle doen. Nou wil ek nie vra, maar wat doen ons eintlik? Ons lewe. En as jy so kyk na mense, dan sê jy, wat doen ons lewe? En daaroor sal die kinders ook sê, nee, maar dit is so vanselfsprekend. Natuurlik lewe ons. Daaroor is ons hier. Ons is nie dood nie. Ons het hier aangekom en ons haal asem en daar's bloed wat deur ons are pomp. Ons is nie dood nie. Ons lewe. Sê vir die persoon net langs jou, ons leef. Ons leef. Ongemaklik om dit te sê, maar vriende, ek wil vanoggend uitkom by 'n ander vorm van lewe. Nie ons biologiese hartklop of ons asemhaal lewe nie, maar ons geestelike lewe. Ons lewe voor God. Ons koram deo, ons lewe voor die aangesig van God. En as ons nou weer so sal kyk na die mense en weer sou vra, hoorie, maar wat doen die mense vandag hier in Stellenberg se kerk? Wat doen hulle? Ons kan sê hulle lewe veral as mense wat die nuwe lewe in Christus ontvang het. Dit laat ons 'n bietjie anders kyk na mekaar, nê? Dat ons weet maar hierdie is lewende mense en hulle lewe op grond van dit wat Christus in hulle lewe kom doen het. Hulle is God se. Ons kyk na mekaar en ek kyk na julle en ek sien julle en ek weet in die eerste plek julle is God se, dier gekoop met die kosbare bloed van sy seun Jesus Christus. En julle het daarom kerk en gemeente geword. Liggaam van Christus. Mense met 'n baie spesifieke vorm van lewe. Die lewe en julle sien vandag is dit ons tema en ons leef hierdie lewe wat spruit uit ons geloof in Jesus Christus. Ons verlosser wat leef. Wat ons op die muur sien en wat ons eerste deel van ons Stellenberg belydenis ook is. Dis daaroor dat ons leef. Dis die oorsprong daarvan. Ons is aan hom vasgemaak, daarom leef ons. Omdat hy leef en omdat ons dit kan bely, daarom leef ons hierdie lewe met hoofletters. En dan is dit baie interessant, nou dat ons dit vir mekaar weer eens gesê het, en dat ons bietjie deur ander oë na mekaar kyk, is dit baie belangrik om te sê, maar dis 'n baie spesifieke en 'n baie besondere lewe. Dis 'n lewe met 'n baie spesifieke kwaliteit. Wat Jesus Christus self sê, ek het gekom dat julle die lewe moet hê, hierdie lewe waarvan ons nou praat, en dit in oorvloed. Lewe, met ander woorde, in oorvloed, in geluk. Lewe in waarde. Lewe in betekenis en in sin, omdat Jesus die inhoud van daai lewe van ons is. Die inhoud van ons hart, en die hart van hierdie lewe is Jesus. En daaroor het Paulus ook op 'n ander plek in Galasiërs dit baie duidelik gesê, vir my, as hy dink aan sy eie lewe, en dit wat hy doen, vir my is die lewe Christus. Sê nie ek glo in Christus nie. Maklik dat dit iewers kan staan. Hy sê vir my, die inhoud van my bestaan, die inhoud van my lewe, is Christus en die sterwe wins, sê in Galasiërs 2. En Jesus neem ook hierdie tema op van lewe. As hy sê, dit is die lewe, dat hulle u ken, en Christus u seun. Dat hulle u ken, is die lewe. Nie net dat hulle u erken nie, maar werklik in 'n intieme verhouding met u leef. En gaan Jesus voort met hierdie tema, en hy sê, hy beskryf homself ook as die oorsprong daarvan, in Johannes, as hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Selfomskrywing van Jesus. Dis die oorsprong. Dis 'n lewe soos Paulus dwars deur al sy briewe vir ons sê, 'n lewe in Christus. Sodat ek op geen ander manier bestaan as in Christus nie. En daaroor kry ek ook die gestalte van Jesus Christus gaan ons later sien. Dis soos 'n beskuitjie, 'n soutbeskuitjie wat ek in 'n doopsous indruk. En dan skielik dan kry ek die substansie en die smaak en die geur en die sig van daai stukkie beskuitjie. En dis wat hy hier sê. Ons is in Christus. Daaroor leef ons ook saam met hom. En die feit dat ons bely Jesus ons verlosser leef is nie net omdat dit klinies op die papier van ons gemeentebelydenis staan of op die koue mure van ons kerkgebou nie. Hy lewe in ons lewensharte en maak ons lewend. Vir hoe lank? Vir altyd. Vir ewig. Want hierdie lewe waarvan ons vanoggend praat in Christus, wat hy vir ons geskenk het as gevolg van ons geloof in hom, dis ook ewige lewe. Wat nie net eendag gebeur as ons dood is nie, dis ewige lewe wat nou al reeds begin bestaan. Hierdie kwaliteit ons is. Die lewe wat ons ontvang het en wat ons is, dit wat ons doen prakties. Dat dit ervaar moet word, nie net deur onsself nie, maar ook vir mense rondom ons. Dat dit 'n beïnvloeding raak na Christus toe. Dat dit 'n verskil in ons lewe en in ons wêreld kan kom maak. Want ons raak lewensgetuies van Jesus Christus. Ons lewe as getuies en volgelinge van Jesus in ons wêreld. Vriende, dan sê Romeine 13 vir ons baie duidelik, die gedeelte wat ons gelees het, dat hierdie lewe, vir hierdie lewe, waaroor ons nou gepraat het, moet ons reg aantrek. Ons moet reg aantrek. En ons moet reg gewapen wees. Dit is 'n baie sterk idioom wat dwars deur hierdie hele gedeelte en hierdie hele hoofstuk gaan. Die Romeinse Christene moet besef dat hulle is 'n gemeenskap in transisie. Hulle leef in transisie tussen die ou bedeling, die ou aihoon soos wat hulle praat, wat gekenmerk is deur duisternis en deur sonde en deur dood en die nuwe bedeling. Op pad na die nuwe bedeling toe wat gekenmerk word deur die lig en dan ook soos Paulus hier noem die finale verlossing. Die finale verlossing wat dan sal plaasvind as ons by hom is in ons ewige hiernamaals, as ons dan ook nie meer in 'n wêreld van pyn en seer en dood sal wees nie. Paulus verwys na daai bedeling as ons finale verlossing. En dat ons bestaan en ons lewe hierdie lewe tussen die nag en die dag, tussen die duisternis en die lig. En in hierdie tydperk van reeds verlos, maar nog nie volledig dit ontvang nie, daar moet ons lewe en hierdie lewe waarvan ons vanoggend gepraat het uitleef. Hulle, sê Paulus hier, moet uit die slaap wakker word. Hulle moet hierdie slaapklere van die duisternisbedeling moet hulle uittrek, want hulle het verander. Hulle het nuwe mense geword. Hulle het nuwe lewens ontvang en hulle moet hulle self nou in hierdie nuwe lewe beklee met klere van die wapens en klere van die lig. Dis sy opdrag aan die Romeine. Dis hulle lewensroeping. John Piper sê hieroor, as hy kommentaar lewer oor hierdie gedeelte, sê hy, "You have the life. Now live and dress and fight according to it." Hy sê verder, leef betaamlik in alle opsigte, ook na buite, as mense van die lig. Leef soos wat dit hoort by mense wat in die dag lewe. Moenie lol met al die dinge van die duisternis. Moenie terug neig na julle ou sondige bestaan en dit weer begin voed nie. Julle is losgemaak en julle die lewe ontvang. Daaroor neem nou die wapens van die lig op. Neem nou die klere van die lig op en van die nuwe lewe op. En wat is dit? Word vir my so baie mooi uitgespel ook in 1 Tessalonisense 5, wat ek net gou een of twee versies vir julle lees in dieselfde idioom as Romeine 13. Hy sê maar julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap, is van die nag. En die wat hulle dronk drink, is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. En dan veral dit, ons moet geloof en liefde as borsharnas aantrek en dra. En ons moet die hoop op die verlossing as helm hê. Hier gee hy ook, in 'n ander hoofstuk, gee hy vir ons hierdie omskrywing van hoe lyk hierdie wapens van die lig? Hoe lyk hierdie klere van ons lewe wat ons as volgeling van Jesus leef? Die borsplaat van geloof en van liefde en die helm van hoop. En ek wil net so kortliks na elkeen van hulle verwys. En hulle somme al vier opsit. Die eerste een van liefde, dat liefde die kledingstuk is van die nuwe lewe en ons belangrike wapen van die lig. En dan sien ons daai eerste gedeelte in die paragraaf hoe hy werklik daarby stilstaan in die uitwerking van hierdie liefde. Hoe ons eintlik vir niemand iets moet skuld nie behalwe om vir mekaar lief te hê. En dat die liefde die volle uitvoering van die wet is, die vervulling van die wet. Daaroor as ek die liefde het, moet ek nie bekommerd wees dat ek mense gaan te nakom en seer maak nie. Dis wat hy wil sê. Daaroor in die eerste plek hierdie wapen van die lig as die liefde. En hoe belangrik is dit nie om dit ook te kan hê nie. Want dit, vriende, omdat ons aangetrek is met liefde, is dit ook wat die wêreld sien en wat mense kyk as hulle na ons kyk. Dit raak ons getuienis in die wêreld, waarmee ons die donker omskep tot lig. Verder is die feit dat ons net gewone geloofsgemeenskap is met 'n geloofsbelydenis, maak dit, hierdie liefde waarvan ons hoor, as 'n wapentuig, as 'n kledingstuk, maak dit vir ons meer as net 'n geloofsgemeenskap, maar dit maak vir ons 'n liefdesgemeenskap. Ook hier in Stellenberg. Dat ons sê ons deel iets met mekaar. Ons het hierdie liefde aangetrek. Daaroor groei ons na mekaar toe. Daarom raak dit sigbaar in hoe ons met mekaar omgaan. Ons raak 'n liefdesgemeenskap wat dan ook uiteindelik wil doen wat Jesus gedoen het. En dit is om met liefde en deur liefde selfopofferend in hierdie wêreld te dien. As ons die liefde van Christus het, vriende, as dit in ons harte is, as dit in ons lewens is, dan modelleer ons liefde oral. En dis 'n ou storie. En dis 'n ou preek. Ek wil tog vanoggend 'n bietjie hier vashak en dit 'n bietjie laat tuiskom hier by ons as 'n geloofsgemeenskap, as 'n liefdesgemeenskap en sê, maar doen ons dit? Is hierdie liefde as 'n kledingstuk, as 'n wapentuig wat ons opneem, wat vir ons getuienis mandaat gee in hierdie wêreld, is dit regtig sigbaar by ons? Is Stellenberg sigbaar en kenbaar in ons omgewing en in ons wêreld en tussen mekaar as 'n liefdesgemeenskap wat nie net ter wille van haarself bestaan nie, maar wat ter wille van ander bestaan by wie ons diep in die skuld is. Die skuld van liefde. As ons sê, ons het hierdie liefde as 'n kledingstuk van ons nuwe lewe, ervaar ons dit? Ervaar ons dit in ons erediens? Skep dit die warmte en die gasvryheid wat met liefde gepaard gaan, ook in ons eie gemeenskap, ons eie kerk, ons eie gemeente? Dis die vraag waarmee ons ook vandag uitgaan. Dra ons regtig hierdie klere, hierdie wapen van liefde? En dan die tweede en die derde wil ek omtrent net noem, die geloof uiteraard, trek dit aan, bewapen julle met daar, beklee julle self met hierdie geloof, dit moet sigbaar wees en hoe jy ook uitgaan in die wêreld, jou eie vertroue op Jesus Christus, jou wyse waarop jy oorgee aan hom, waarin jy vashou aan hom, teenoor twyfel, en dan ook jou hoop, praat hy van die helm van hoop op die verlossing, die finale verlossing waar ons nou gepraat het, maar ook dit wat vir my optimisties maak oor hierdie wêreld, optimisties maak oor die dag van môre. Christene wat lewe, wat opgewonde is oor môre, omdat hulle hoop het in môre, omdat God daar is. En dan die laaste een, dis eintlik wat in vers 14 vir ons staan, die laaste kledingstuk waarmee ons moet aantrek en bewapen, is Jesus Christus self. Beklee julle dan met die Here Jesus Christus, sê Paulus. Trek hom aan. En dis wat 'n volgeling van Jesus Christus doen. Dis wat 'n volgeling van Jesus doen en 'n getuie van Christus, soos wat ons vandag ook vir mekaar in ons belydenis wil onderstreep. Want as ek 'n volgeling van Jesus is, dan demonstreer ek sy karakter, omdat sy karakter groei in my. Ek kry al meer sy karakter. Beteken dat ek al meer agter hom aanstap, in sy voetspore volg. Dat ek sy lewe die model van my lewe maak. En dat ek nie net luister na sy leringe nie, maar as volgeling ek ook hom volg in hoe hy lewe en volg in hoe hy liefhet. To imitate Christ, om hom na te boots, om al meer, en dis wat het hier sê, soos wat ek kom, my bekleed met Jesus Christus, dat ek al meer soos Jesus begin lyk, dat ek so vertoon in die wereld. Julle weet, Leonard Sweet, wat geskryf het in sy boek hieroor, wat gepraat het van Big J en Little J, ons het al per geleentheid hier genoem, die Big J wat Jesus is, en die Little J wat Little Jesus is, en dis ons, omdat ons bekleed met hom, word soos hom, meer Christus gelijkvormig word, dat hy groei in ons, en as ons in die wereld kom, dat hulle sê, wow, ons sien ietsie van Jesus in die persoon, as ons kyk na hom, sien ons ietsie van Jesus, hy is bekleed met Jesus, en daar is hy bekleed met geloof, en is hy bekleed met hoop, en een mens van liefde, en so word Christus sigtbaar, vriende, in ons wereld, word ons 'n lewende getuie, en 'n replika van Christus, in 'n duisternis wereld. Julle kan maar weer 'n bietjie rondkyk na mense in die kerk. Wat doen hulle? Hulle lewe. Hulle lewe. En dan veral met die hoofletter lewe waaroor ons vandag praat. En daaroor kan ons dit ook bely. Ons leef, want Christus leef. Wat doen hulle? Hulle leef. En as julle so na hulle kyk, wat sien julle raak? Watter klere het hierdie mense aan? Hierdie godsmense, hierdie karakterdraers van Jesus, wat het hulle aan? Wat trek hulle aan? En ek julle sê, ons kyk rond en ons sien die kledingstukke van liefde, van geloof, van hoop. Ons kyk in hierdie kerk na mekaar en ons kyk en ons sien klein Jesus, omdat ons al meer gelijkvormig word soos hy, al meer groei in sy beeld, mag sy beeld al meer gestalte vind in ons doen, in ons late. Ek het terwyl ek, toe ek vanoggend opstaan toe, was daar een liedjie in my kop, wat julle miskien goed sal onthou, ek kan maar die volgende skyfie vir ons aanskyf, is Ek Lewe van Annelie van Rooyen, groot treffer baie lang jare terug, en is my so mooi dat hier sê, Ek Lewe. Ek lewe gemaak om na liefde te strewe, op vlerke van vriendskap te swewe, sonder vrae oor wat môre mag kom. Ek lewe, verstaan van droom en van vrede, van vreugde van leef in die hede, dat ek hier is vir 'n rede. Ek kyk na julle, en ek sien lewe. Lewe omdat ons glo dit wat teen ons muur staan en het van die muur af oorgespring het tot in ons hart en ons lewens in. Dat ons strewe om daarmee 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Daaroor sê ons vandag hier in Stellenberg as die derde punt van ons gemeentebelydenis. Ons leef as getuies en volgelinge van Christus. Amen.